arada kaldı, vakitin yarada kaldı. Ellerin yar geldi de sevdiğim nerede kaldı? Haydi de yavrum çınar ağacı da çift gezer iki bacı. Büyüğü şöyle böyle de küçüğü can ilacı. Haydi de yavrum çınar ağacı da çift gezer iki bacı. Büyüğü şöyle böyle de küçüğü can ilacı. Gurbet ellerine de taş attım yollarına. İlik düğme olaydım da o yarın kollarına. Haydi de yavrum çınarında dallarına konarım. Yarim benim olmazsa her gün böyle yanarım. Haydi de yavrum çınarında dallarına konarım. Yârim benim olmazsa ölene dek yanarım. İkisini nerede el değmeden yeniler. Yâri gurbet olanın kulakları çiniler. Haydi de yavrum olacak da sevdan beni alacak. İkimizin sevdası da kıyamete kalacak. Haydi de yavrum olacak sevdan beni alacak. İkimizin sevdası da kıyamete kalacak.